السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ اس سبق کے اندر جو چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے وہ میں حدیث سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ زمین اور آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالی کا حکم چلتا ہے اور ان کی روشنی اور تاریکی اور اندھیرا یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہو اس وقت نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن جو ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کے مرنے سے اور کسی کے دنیا کے جانے سے یہ سورج اور چاند گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ عام طور سے آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے ماحول میں بھی سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ جب بھی خبر آئے کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، چاند گرہن ہونے والا ہے، اس پر اللہ نماز کی طرح مشغول ہو جائیے، ذکر میں مشغول ہو جائیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ بخاری شریف میں ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اب یہ کلمہ سیدھا عرش کا طواف کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہو؟ آپ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر جملے آگے پیچھے بھی ہو جائیں اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ تعریف ہی تعریف ہے۔ اگر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، بس لیکن آپ پڑھ لیجئے، پڑھتے ہی آپ کا تذکرہ، میرا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں، آپ پڑھو گے تو آپ کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔